د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بخاری او مسلم لا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ زخه روایت کوي چې یو کوچی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغی او وی ویل، یا رسول الله، یو سړی د دې لپاره جهاد کوي چې د غنیمت مال ترلاسه کړي، بل سړی د دې لپاره جهاد کوي چې خلک د هغه جهاد یاد کړي او مشهور سي، او بل سړی په دې خاطر جهاد کوي چې خپل حیثیت خلکو ته ښکاره کړي. په دې کې کوم یو سړی د الله په لاره کې جهاد کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، څوک چې د دې لپاره جهاد کوي چې د الله دین سر لوړی سي، هماغه د الله د لارې مجاهد دی. قدرمنو اوریدونکو، د شریعت غږ رادیو سهارنۍ خپرونې ته غوږ یاست. نن د سه شنبې ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 15مه نیټه ده. په خبرونو کې اورئ چې د کابل هوایی اډې ته څیرمه په صلیبي یرغلګرو فدایي برید ترسره سو. د هلمند په ناوه کې پر موټریز کاروان د برید له امله 15 تنه عسکر وژل سوي دي. همدارس په مرجع کې د دوو جلا جلا بریدونو په ترڅ کې د دښمن دوې شوبلې ویجاړې سوې. او د بغلان په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې یو مشهور اربکی قومندان له خپلو دوو تنو ساتونکو سره ووژل سو. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د هیواد له پلازمېنې کابل څخه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي دي چې ماښام 6 بجې د کابل هوایي اډې ته څیرمه د صلیبي یرغلګرو په یو کمپ د لارۍ موټر په مټ چې په زیاته پیمانه قوي منفجره مواد پکې ځای پر ځای سوي وو فدایي برید ترسره سو. په دې اتلوال برید کې لسګونو یرغلګرو ته مرګ ژوبله او دروند مالي زیان اوښتی دی، خو تر دې دمه یې لا کره شمېره نه ده څرګنده سوې. د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې بېګا ماښام 9 بجې د شګلن مانده په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو او پولیسو پر هغه موټریز کاروان وسطوال برید وسو چې غوښتل یې د مرجې ولسوالۍ مرکز ته ځانونه ورسوي. برید چې په کسپکې او درنې وسلې وکارول سوې د ماخوستن تر 9 بجو یې دوام وکړ. د دې بریټ په پایله کې 15 تنه ګوراګان ځای پر ځای وژل شوی، چې د درو تنو وژل شوی جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې وو. له دشمن څخه یو امریکایي ثقیل او یو امریکایي ټوپک په غنیمت نیول شوی او د دشمن قوا په راغلې لاره په شا وتښتېده. د همدې ولایت په مرجع ولسوالۍ کې به 13 مازدیګر 4 بجې د تریخ ناور په سیمه کې لشکرګاه ته پر غځېدلي سړک د ګوډاګي دښمن پر یوه شوبله د ځای پر ځای سیمې په مټ قوي چاودنه وسوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې شوبله کې یوه تاشکه، یو کلاشنکوپ او یو هوان په غنیمت نیول شوي دي. همداراز د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې سهار 9 بجې د شګلن سړک په سیمه کې پر هغو ګوډاګیو عسکرو بیا وسلوال برید وسو چې غوښتل یې د مرجع ولسوالۍ مرکز ته ځانونه ورسوي. د بریتو مهال د دښمن یوه شوبله په راکټ وویشتل سوه. 4 مینونه یې پر پلیو عسکرو وچاودېدل چې له امله یې دروند زیان ور واوښت. د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې پرون غرمه 12 بجې د امیر محمد په کلي کې پر هغو ګوډاګیانو وسلوال برید وسو چې سیمې ته د پوستو جوړولو په مخ راغلي وو. جګړه چې ټوله ورځ یې دوام وکړ، په مهال یې د دښمن یو ټانک په راکټ وویشتل سو، یو تن عسکر پکې ووژل سو او 15 نور ټپیان سول. دا جګړه د دښمن په تیښته پای ته ورسېده. د جګړې په مهال یو تن مجاهد هم زخمي سوی دی. او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې بیا ماپښین 2 بجې د ساکو په سیمه کې پر ګوډاګیو عسکرو وسلوال برید وسو. د برید په پایله کې 4 تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل سول او 2 کلاکوپونه یې په غنیمت نیول سوي دي. د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې ماپښین 2 بجې د نشګام په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمه وسلوال برید وسو. برید د مازدیګر 4 بجو دوام وکړ. په پایله کې 2 تنه عسکر ځای پر ځای ووژل سول او نورې په تیښته ولاړل. همداراز په لوګر ولایت کې د برک برک ولسوالۍ کې پرون غرمه 12 بجې د احمد کلا پور پوسته وسلوال برید وسو. د برید په پایله کې 2 تنه عسکر ووژل سول او یو بلې بیا ټپي سو. د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې پرون غرمه 12 بجې د جلدک سیمې ته څیرمه پر ګوډاګیو عسکرو وسلوال برید وسو، چې په پایله کې یو رینجر موټر ویجاړ، 2 تنه عسکر پکې ځای پر ځای ووژل سول. د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر ګوډاګیو عسکرو د مین چاودنه وسوه. د چاودنې له امله 2 تنه عسکر ځای پر ځای ووژل سول او یو بل بیا ټپي سو. همداراز د ننګرهار ولایت په ګوشته ولسوالۍ کې سهار 8:30 بجې د خوایزو په سیمه کې د اربکیانو د پوستې 3 تنه عسکر د درسکو په مټ وویشتل سول، چې یوې ځای پر ځای ووژل سو او 2 نور بیا ټپیان سول. او د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې ماښام 5:30 بجې د سنتال په سیمه کې د زمانخیلو د بیس قومندان مشهور اربکی قومندان شمس الله د مجاهدینو له لوري د یو غلچکي برید په ترڅ کې له خپلو 2 تنو ساتونکو سره ځای پر ځای ووژل سو او 3 میله وسلې مجاهدینو په غنیمت یووړه. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. چو زلمی سر را ٹول زی استشهاد تا گلابی تا غاٹول زی استشهاد تا گلابی تا غاٹول دا قومونو شازاد گاندی دا قومونو شازادگان تننگونو د کهول زی استشهاد تا تننگونو د کهول زی استشهاد تا گلاب دی غاٹول زی استشهاد تا گلاب دی غاٹول زلمی سر را ٹول زی استشهاد تا گلاب دی غاٹول زی استشهاد تا گلاب دی غاٹول دا ایمان پر زور و مات کلی زی استشهاد تا نور دسپینی مانای خور زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹور زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹور چو ظلمی سر راٹور زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹور زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹور دلم بو پاغی کی وینی دلم بو پاغی کی وینی دلم بو دلم بو پاغی کی وینی دا جنت کولی محول زی استشهاد تا دا جنت کولی محول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول تو ظلمی سر راٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول دارختینی خادمان دی دارختینی خادمان دارختینی خادمان دی دارختینی خادمان په تاریخ کې لری رول زی استشهاد تا په تاریخ کې لری استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول تو ظلمی سر راٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول تو کی نلاری قیمت چی تو کی نلاری قیمت تو کی نلاری قیمت چی تو کی نلاری قیمت دا غمی دا غشپول زی استشهاد تا دا غمی دا غشپول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول تو ظلمی سر راٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول جلالی ورت دعا کری جلالی ورت دعا جلالی جلالی ورت دعا باڑنا سائی کچکول زی استشهاد تا باڑنا سائی کچکول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول زی استشهاد تا سگولاب دی سغاٹول تو زلمی سر راتون زی استشهاد تا سبولادی چغاتون زی استشهاد تا سبولادی چغاتون تو زلمی سر راتون زی استشهاد تا سبولادی غاٹول زی استشهاد تا گلابی غاٹول زی استشهاد تا گلابی غاٹول زی استشهاد تا گلابی غاٹول ای وطن ای مأمنی زی بوئی مئی اي وطن اي مأمني زي بوي من اي وطن اي مسكني باباي من اي وطن اي مسكني باباي من اي وطن اي مأمني زي بوي من اي وطن اي مأمني زي بوي من اي وطن اي مسكني باباي من اي وطن اي مسكني باباي من اي وطن امروز من فردا ایمن اي وطن امروز من فردا ایمن اي وطن اي صغر صحبا ایمن اي وطن اي صغر صحبا ایمن اي وطن اي مأمن زیبا ایمن اي وطن اي مأمن زیبا ایمن اي وطن اي مسكن بابا ایمن اي وطن اي مسكن بابا ایمن دشمنان ترازون خواهم زبون دشمنان ترازون خواهم زبون اي تو مهدي شادي و غم ایمن اي تو مهدي شادي و غم ایمن اي وطن اي مأمن زیبا ایمن اي وطن اي مأمن زیبا ایمن اي وطن اي مسكن بابا ایمن اي وطن اي مسكن بابا ایمن الفت و مهرت مفتا در دلم الفت و مهرت مفتا در دلم اي وطن اي شور من غوغا ایمن اي وطن اي شور من غوغا ایمن اي وطن اي مأمن زیبا ایمن اي وطن اي مأمن زیبا ایمن اي وطن اي مسكن بابا ایمن اي وطن اي مسكن بابا ایمن کم بود هر چند کنم مدحت بیان کم بود هر چند کنم مدحت بیان اي وطن اي گوهر والا ایمن اي وطن اي گوهر والا ایمن اي وطن اي مأمن زیبا ایمن اي وطن اي مأمن زیبا ایمن اي وطن اي مسكن بابا ایمن اي وطن اي مسكن بابا ایمن خاک پاکت سرمه چشمم همی خاک پاکت سرمه چشمم همی خاک تو خورشید نور افزا ایمن خاک تو خورشید نور افزا ایمن ای وطن ای مأمن زیبا ایمن ای وطن ای مأمن زیبا ایمن ای وطن ای مسکن بابا ایمن ای وطن ای مسکن قدر منو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیکمرغه